nakolinga te moko sakana na ngai nakosala nyonso tulo yo ya ngai kosalanga mabe leka mobalise ya ngai moko nakobeta tolo oya ngai nakobatela kibalo ekende sango papa na bakolela lela nakanye mobali sentiment adam sen mwana nkolo lopa koswanaka tobungaka nalingi te moto mofite na yango bituma na biso sela matata na ngapezangaka te ibala na biso ya bosembo ata basalinga se na ye bakosuwa misapi oya ngai nakobatela ibala oyo ekende sango babana bakolela lela nakanye mobali Filando, it's the next. Uloy, mama. Koswana ka tobunaka, nalingite moto mofite na yango bituma na biso sela amour. Matata na nga pesanga kate, ibala na biso ya bosembo. Ata basalinga sela ye, bakosuwa misapi. Oya ngai nakobatela, ibala oyo ekende sango. Papa na bakolela lela nakanye mobali sentiment oya ngai na Elena ekoti sentiment okyo patipati tokutani miso na miso Mes wapi papa masala, wana ngei.